आसन में उपासना के लिए बैठ जाइए, जिसमें आप सुविधापूर्वक सुखपूर्वक बिना हिले डुले बैठ सकें। अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। अभी पौन घंटे के काल में ईश्वर को सामने उपस्थित करना है और किए रखना है। उपासना काल में अन्य सांसारिक विषयों को नहीं उठाना है। साधक कई सारे उपाय अपना सकता है। ईश्वर की महत्ता को अपने जीवन में अनुभव करें। यह संसार ईश्वर ने बना कर दिया, शरीर ईश्वर ने बना कर दिया, मन बुद्धि इंद्रियां साधन ईश्वर ने बना कर दिए। इस शरीर के लिए पोषण के लिए जो उपयुक्त अन्न आदि है वो भी ईश्वर बना के देता है। अन्न आदि को पचाने के लिए पाचक रस आदि भी उत्पन्न करता है। यह शरीर उसी की कृपा से चल रहा है। लगातार ईश्वर हमें योगदान दिए जा रहे हैं, ये अलग बात है। हम उस बात को नोटिस नहीं करते, हम उस बात को अपने चिंतन का विषय नहीं बनाते, पर ईश्वर की कृपा, ईश्वर का योगदान सतत हमारे जीवन में लगातार है। ऐसे ईश्वर को कृतज्ञता प्रकट करने, उससे अपने जीवन में उन्नति हेतु ऊर्जा प्राप्त करने हम आसन लगाकर बैठे हैं, ये मन में संकल्प करें। ईश्वर को स्थापित करना चाहिए। ईश्वर मेरे अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है। शब्द प्रमाण से ईशावास्यम इदम सर्वम, हर कहीं ईश्वर है। दूर से दूर तक है, निकट से निकटतम है। शरीर के ओर पोर में सर्वत्र अभिव्याप्त है। आइए एक भजन के माध्यम से मानस बनाएंगे उपासना का। ब्रह्म मेरा घर है, ब्रह्म मेरा दर है, ब्रह्म रास्ता है, ब्रह्म रास्ता है, वेद की दृष्टि से देखें तो समझें, ब्रह्म हर निशान है, ब्रह्म हर निशान है, बहुत युग बीते, ब्रह्म तो नया है, ये आनंद स्वर है, ये शाश्वत खरा है, ये स्वर सुन मेरा, अंतस झूमता है, जैसे आकाश में मौन गूंजता है, ब्रह्म मेरा घर है, मेरा दर है, ब्रह्म रास्ता है, ब्रह्म रास्ता है। हे परमपिता परमात्मन, हम आपके साथ जुड़ते हुए आपकी दिव्य अनुभूति को अपने हृदय में आत्मा में किया चाहते हैं। हे प्रभु, आज की उपासना में हमें सफलता प्रदान करें। हम आपसे विनय करते हैं, एकाग्र होकर के, श्रद्धावान होकर के हम आपके साथ जुड़ पाएं, भीतर ही भीतर ऐसी कृपा करें। हे भगवान, आप सत्स्वरूप हैं, अनादि काल से आपकी सत्ता है। आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्माएं भी सत्स्वरूप हैं, अर्थात हमारी भी सत्ता सदा से है। ये संसार जिसका आदिमूल कारण प्रकृति है, वह भी अनुत्पन्ना सत्स्वरूपा है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुणमयी प्रकृति सत्स्वरूपा है। हम तीनों ही पदार्थ सत हैं। चित, हे भगवन, आप चेतन पदार्थ हैं, ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं। हम जीवात्माएं भी चित पदार्थ हैं, किंतु हम एकदेशी हैं, अल्पज्ञ हैं। आप सर्वदेशी सर्वज्ञ चित हैं। आपकी चेतना सर्वत्र अभिव्याप्त है। हे भगवन, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद के दाता हैं। ये भौतिक सुख भी आपके माध्यम से ही हमें मिलता है, जो हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, इसके दाता भी आप हैं। और आपका आनंद दुख रहित आनंद है, नितांत आनंद है, शाश्वत आनंद है, हकदार होने पर ही मिलता है। प्रभु, मैं भी सुपात्र बन जाऊं, मैं भी अपने अंतस को निर्मल कर पाऊं, जिससे आपका आनंद मुझे सतत प्राप्त होता रहे। हे भगवान, आप निराकार हैं, आपकी कोई आकृति, रंग रूप, मूर्ति, शकल नहीं होती। हम जीवात्माएं भी स्वरूप से निराकार ही हैं। जिस शरीर को हमने धारण किया है और संसार से बने हुए पदार्थ साकार होते हैं, अर्थात स्थान घेरते हैं। हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके बड़े बड़े कार्य हैं, सृष्टि को उत्पन्न करना, धारण पालन करना, जीवों को कर्मफल देना, सृष्टि का संहार करना। ये इतने बड़े कार्य बिना किसी की सहायता के ही आप संपन्न करते। हम जीवात्माएं अल्पशक्तिमान हैं। जब तक हमें आप शरीर आदि साधन उपसाधन और सृष्टि रचना आदि नहीं करके देते, हम कुछ भी कर्म करने में सक्षम नहीं हो सकते। हे देव, आप न्यायकारी हैं। पक्षपात रहित न्याय करना ही आपका स्वभाव है। यदि हम पाप कर्मों को नहीं छोड़ते तो उनके दुखमय दंड से नहीं बच सकते। हमारे अंतसों को निर्मल करो, ताकि हम पाप कर्मों से ऊपर उठ जाएं और आपकी न्याय व्यवस्था में हमें सदा ही सुख मिले, आनंद मिले। हे भगवान, आप दयालु हैं, कृपालु हैं। अनादि काल से हम जीवों पर अनवरत दया करते आ रहे हैं, हमारे लिए सृष्टि रचना करते आ रहे हैं। इस सृष्टि में हमने कितनी ही बार मनुष्य शरीर प्राप्त किया, पर जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं चुना, जीवन बर्बाद कर दिया। किंतु आप कभी नहीं थकते, नया नया शरीर हमें देते ही जाते हैं। हम भले ही आपकी आज्ञाओं का भंग करें, आप द्वारा प्रदत्त मन बुद्धि इंद्रियों का दुरुपयोग करें, किंतु अपनी ओर से आपने हमारी कभी उपेक्षा नहीं की। हम पर आपकी दया कृपा सतत बरस रही है। आप हमसे कभी नाराज नहीं होते। हे भगवान, आप अजन्मा हैं। चेतन सत्ता का शरीर से जुड़ाव जन्म कहता है, ऐसा जन्म आपका नहीं होता, अर्थात आप कभी अवतार नहीं लेते। हे देवादिदेव, आप अनंत हैं, कहीं आपकी कोई सीमाएं मर्यादाएं नहीं हैं। आप में अनंत ज्ञान है, आपका अनंत बल है, आप में अनंत विद्याएं हैं, कलाएं हैं, आपके अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, आपका सामर्थ्य योग्यता, आपका ऐश्वर्य अनंत है। सृष्टि आदि को रचने का आपका सामर्थ्य, उसकी कोई थाह ही नहीं है। हे प्रभु, आप निर्विकार हैं, हम दोनों ही चेतन पदार्थ निर्विकार हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले संसार को विकृति कहते हैं, पैदा होना, नष्ट होना, टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, घटना, बढ़ना, ये सारी विकृतियां हैं। ऐसी विकृतियां हम चेतन पदार्थों में नहीं होती। हे देवादिदेव, आप अनादि हैं, आपकी कभी शुरुआत नहीं हुई, सदा से हैं आप। आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्माएं भी अनादि हैं। संसार का आदिमूल कारण प्रकृति भी अनादि है, और यह संसार प्रवाह से अनादि है। सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय हमारे लिए आप करते हो। हे भगवान, आप अनुपम हैं, आपकी तुलना उपमा किसी पदार्थ से नहीं हो सकती, आपके बराबर दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय जो हैं आप। हे भगवान, आप सर्वाधार हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड का विशाल पसारा जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, उन एक एक आकाश गंगाओं में भी अरबों अरबों सौर मंडल हैं, उनका अपना अपना सौर परिवार है, ये सब आप अपने अंदर बनाते हो, धारण करते हो, नियमों में चलाते हो। हम जीवों के भी कर्मफल दाता आदि होने से आप ही आधार हैं। हे देव, आप सर्वेश्वर हैं, सकल जगत के अकेले स्वामी हैं। हमारे पास अपना स्वामित्व कहने लायक जो कुछ भी है, सब कुछ आपका दिया है। आप ही वास्तविक स्वामी हैं, हम तो केवल गौण स्वामी हैं, प्रयोग के अधिकारी हैं। आप सर्वेश्वर हैं। हे देवादिदेव, दूर से दूर जहां कहीं भी मैं नजर दौड़ाऊं, अपने मन के घोड़े दौड़ाऊं, पहले से ही आप वहां मौजूद सर्वव्यापक हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां आपका अस्तित्व ना हो। हे भगवान, न केवल सर्वव्यापक अपितु सर्वांतरयामी भी हैं आप। हर एक वस्तु को भीतर से भीतर आपने पकड़ रखा है, घेर रखा है। मुझ आत्मा में आप विराजमान हैं, मेरी बुद्धि में, मेरे मनोमस्तिष्क में, दिलो दिमाग में, शरीर के एक एक कोशिका कोशिका में, हर स्थान पर अंतर्यामी रूप से आपका निवास है। आपसे छुपकर, आपसे बचकर मन में भी हम कोई विचार नहीं कर सकते। हे भगवान, आप अजर हैं। जरा बुढ़ापे को कहते हैं, शक्तियों के ह्रास को। यूं तो हम जीवात्माएं भी अजर हैं, जिस शरीर को हमने धारण किया यह बूढ़ा होता है। सांसारिक पदार्थ जीर्ण शीर्ण होते हैं। हे देवादिदेव, क्योंकि आपने कभी शरीरों को धारण करने रूप जन्म नहीं लिया, इसलिए शरीर से वियोग रूप मृत्यु भी आपकी कभी नहीं होती। आप अमर हैं। हे देव, आपको भय नहीं सताता, भय की सत्ता वहां होती है जहां अधर्म होता है, अज्ञान होता है, अन्याय होता है, पक्षपात होता है, असत्याचरण होता है। आपकी व्यवस्था में हम जब ज्ञान को प्राप्त होते हैं, धर्म पे चलते हैं, न्यायाचरण करते हैं, पक्षपात को त्याग देते हैं, उतने उतने अंशों में हमें आप निर्भय बनाते हो। हे प्रभु, अपने जैसा ही हमें भी निर्भय बनाओ। आप नित्य हैं, सदा से हैं, आपका अस्तित्व सदा बना रहेगा। आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्माएं भी नित्य हैं, और यही कारण है आपके साथ हमारे नित्य संबंध हैं। आप हमारे वास्तव में परम सगे वाले हैं, जिसका हमें दिन भर बोध नहीं रहता। आप अपनी ओर से अपना रिश्ता पूरा निभाते हैं, पर हम ही आपको भूले से रहते हैं। जिन सांसारिक रिश्तों के लिए दिन भर हम लगे रहते हैं, ये तो चुटकी भर के रिश्ते हैं, अनित्य हैं। सांस की डोर टूटते ही इनका विच्छेद हो जाना तय है, किंतु आपके साथ हमारा संबंध कभी नहीं टूटता। आप हमारी शाश्वत मां हैं, पिता हैं, गुरु आचार्य हैं, न्यायाधीश राजा हैं, निकटतम रह करके अधिकतम हित करने वाले पुरोहित मित्र हैं, बंधुवत हैं, सहायक हैं। हे प्रभु, आप परम पावन हैं। आपका संग करने, आपकी उपासना करने से हम जीव भी पवित्र हो जाते हैं। हमारी बुद्धि, मन, इंद्रियों को निर्मल कीजिए, हम भी सात्विक जीवन जी सकें, अपने जीवन में ब्रह्म वर्चस्व को सिद्ध कर सकें। हे देवादिदेव, आप सृष्टि करता हैं, ये सृष्टि अपने आप नहीं बनती, आप इसे बनाते हैं। इस सृष्टि का अपने लिए आपका कोई प्रयोजन नहीं, हम जीवों के कल्याण के लिए बनाते हैं। इस सृष्टि को यदि मैं साध्य बना करके चलूंगा तो दुख के सिवा जीवन में कुछ नहीं बटोर सकता। ये संसार मेरे लिए साधन है, साध्य तो मेरे आप हैं, क्योंकि आपकी प्राप्ति से ही मैं जीवन के तीनों प्रकार के दुखों से ऊपर उठ सकता हूं, नितांत मुक्त हो सकता हूं, लंबे समय तक के लिए आपका आनंद मुझे प्राप्त हो सकता है। हे प्रभु, अब मैंने इस संसार को साधन रूप में अपना लिया है और आपके प्रति मैं उन्मुख हो रहा हूं। मेरी बुद्धि ऐसे ही निर्मल बनाए रखिए। इसके लिए मैं आपसे गायत्री मंत्र के माध्यम से स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने लगा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे सर्वरक्षक परम पिता परमात्मन, ओम यह आपका मुख्य नाम है, निज नाम है। इस नाम के साथ अन्य सभी नाम जुड़ जाते हैं। इसका मुख्य अर्थ है कि आप सब ओर से निरंतर निरालस हमारी रक्षा करते हैं। अकार, उकार, मकार तीन वर्णों से मिलकर के ओम शब्द की उत्पत्ति है। अकार से भूलोक संबंधी आपके विराट, अग्नि, विश्वादि नाम हैं। उकार से अंतरिक्ष लोक संबंधी आपके हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि नामों की सिद्धि है, तथा मकार से आपके द्युलोक संबंधी ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि नामों की सिद्धि है। बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करने वाले आप विराट हैं। वी पूर्वक राजरिदीप्तव धातु से विराट शब्द की उत्पत्ति है। हे भगवन, विष प्रवेशने सारा संसार आप में प्रविष्ट हो रहा है, संसार के कण कण में आप प्रवेश कर रहे विश्व हैं। बड़े बड़े चमकते सूर्य आदि को अपने गर्भ में उत्पन्न करने वाले आप हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में अति बलवान, हम सब जीवों के धारक पालक पोषक अंतर्यामी आप वायु हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित सकल जगत को प्रकाशित करने वाले आप तेजस हैं। इस संसार के स्वामी ईश्वर हैं। अविनाशी अखंड एक रस आदित्य हैं तथा निर्भ्रांत ज्ञान युक्त प्राज्ञ हैं। भूः आप प्राणाधार हैं। भुवः दुखनाशक हैं। स्वः आनंददाता हैं। हे सविता देव, आप ही सकल जगत के उत्पादक, सूर्यादि के प्रकाशक, सकल ऐश्वर्यदाता होने से हम आपको सविता नाम से पुकारते हैं। अतिश्रेष्ठ वर्णीय तेज है आप में, जो हमारे भर्ग अर्थात क्लेशों को भस्म कर दे सकता है। ऐसे दिव्य तेज का धीमही हम ध्यान कर रहे हैं, आपको अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। यह हे परमात्मन, नह हमारी धियह बुद्धियों को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करिए, बुराइयों से छुड़ाइए। ओम असतो मा सद्गमय, बोलिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्योर्मामृतं गमय, हे भगवन, जब मैं आत्मनिरीक्षण करता हूं, बहुत सारी त्रुटियां भूले मैं अपने जीवन में देखता हूं, जब जब मैं आपके बताए नियमों का भंग करता हूं, मन बुद्धि इंद्रियों का दुरुपयोग करता हूं, अनिष्ट चिंतन करता हूं, अनिष्ट वाणी प्रयोग करता हूं, अनिष्ट क्रियाओं को कर देता हूं, तभी तभी महान दुखों को प्राप्त होता हूं। हे देव, मुझे असत मार्ग से छुड़ाकर सत्य मार्ग पर ले चलो, मेरा जीवन निर्दोष हो जाए, त्रुटि रहित हो जाए। क्यों मैं त्रुटियां करता हूं? जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार मेरे अंदर भरे पड़े हैं। इस जन्म में भी राग द्वेष के संस्कार, सकाम ऐष्णा युक्त संस्कारों का मैंने बहुत ज्यादा भराव किया है जीवन में, इसीलिए मैं त्रुटियां करता हूं। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण की अविद्या को दूर करके, अविद्या रूपी अंधकार से मुझे छुड़ा करके विद्या रूपी प्रकाश में प्रकाशित करो, ताकि सारी त्रुटियां सारी भूलें उनसे मैं निजात पा सकूं। मुझे साहस दो, बल दो कुसंस्कारों से युद्ध करने का। हे प्रभु, जब जब मैं बुराई की तरफ आपके बताए मार्ग से विपरीत आचरण करने लग जाता हूं, तभी तभी मेरी आत्महना स्थिति होती है, मैं अपनी आत्मा की हत्या कर देता हूं। हे भगवन, मैं अपने आत्म स्वरूप की पहचान से दूर चला जाता हूं, संसार के दुख सागर में गोते लगाता हूं। मृत्यु नहीं, मुझे अमृत की ओर ले चलो, आत्म संरक्षा बनाओ, आत्महना नहीं, मेरा जीवन पवित्र कर दो। ईश्वर को साक्षी रखते हुए, उपस्थित रखते हुए वैदिक संध्या के मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्

तेभ्यो नमो धीपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रो धिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः उदीचिदिक्सो मोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपति कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम। हे परमात्मन, ओम आपका निज नाम है, आप सर्वरक्षक हैं, भू आप प्राणाधार हैं, भुवः सकल दुखों से रहित हमें भी दुखों से छुड़ाने हारे हैं, स्वः आनंद स्वरूप आनंद के दाता हैं। हे सविता देव, आप सकल जगत के उत्पादक, सूर्यादि के प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य दाता हैं आप। वरेण्यम, आपके अतिश्रेष्ठ वर्ण करने योग्य भर्गह क्लेश नाशक देवस्य निर्मल स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का धीमही हम ध्यान करते हैं, आपको अपनी आत्मा में धारण करते हैं। हे भगवन, आप हमारी बुद्धि को सतत सन्मार्ग में प्रेरित करते रहिए, बुराइयों से निरंतर पृथक रखिए। हे देवादिदेव, अभीष्टये इस जीवन को चलाने के लिए जो जो सांसारिक सुख साधन हमें चाहिए, धर्मपूर्वक पुरुषार्थ करते हुए हम प्राप्त करें, किंतु इस संसार को त्यागपूर्वक भोगते पीतये आपकी प्राप्ति के लिए, पूर्णानंद के लिए भी विशेष पुरुषार्थ कर सकें। हे देव, सब ओर से हम पर आप सुखों की बारिश करो, कभी हमारे जीवन में दुख कष्ट अभाव दीनता पीड़ा आदि की हम अनुभव न कर पाए, सभी बाधाओं से हमें छुड़ाते भीतर से हमारा जीवन सुखी संतुष्ट निर्भीक बनाओ, और बाहरी जीवन भी हमारा विविध सुखों से भरा पूरा हो और समृद्ध हो। हे भगवान, संध्या के इस पवित्र लक्ष्य को हम सब प्राप्त कर पाए, इसीलिए ताउम्र शरीर को हम स्वस्थ बनाए रख सकें, सात्विक खानपान नियमित दिनचर्या द्वारा इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखिए। हे प्रभु, हमारे मन बुद्धि इंद्रियों को भी आप पवित्र बनाओ, ताकि आप द्वारा प्रदत्त इन साधनों का, जीवन में प्राप्त सु अवसर का सटीक सदुपयोग हम कर सकें, अधर्म से मन बुद्धि इंद्रियों को बचा सकें। हे देवादिदेव, आप भू प्राणाधार हैं, भुवः दुखनाशक हैं, स्वः आनंददाता हैं, महः सबसे बड़े पूज्य महान हैं, जनः सकल जगद उत्पादक हैं, तपः दुष्टों के दंडदाता एवं ज्ञान स्वरूप हैं, तथा सत्यम अविनाशी हैं। ऋतम च सत्यम च, अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से इस विशाल ब्रह्मांड को हमारे लिए आप रचते हो, बदले में हमसे कभी कुछ नहीं चाहा, कभी कुछ नहीं लिया। हे प्रभुदेव, आप महान हैं, आपकी ये सृष्टि रचना महान है, आपके दंड विधान भी महान हैं। यदि पाप कर्म करेंगे तो उनके दुखमय फलों से नहीं बच सकते, इसलिए हमारे अंतसों को आप निर्मल बनाओ, जिससे सारे पाप कर्म हम छोड़ सकें। हे देवादिदेव, हम आपके अंदर डूबे हुए हैं, आप हमारे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे भीतर बाहर दूर से दूर तक निकट से निकटतम सर्वत्र ओतः प्रोत भरे हुए हैं, आपके ही अग्नि इंद्र वरुण सोम विष्णु बृहस्पति आदि अनेकों नाम हैं, सृष्टि रचना के द्वारा और अपने पवित्र गुणों के द्वारा प्रतिपल आप हमारी रक्षा करते हैं, आपके रक्षक गुणों को हम बार बार नमन करते हैं, आपके रचे पदार्थों का जीवन में लाभ उठाते हैं और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जो प्राणी अज्ञान वशात हमसे द्वेष करते हैं अथवा अन्यों से हम द्वेष करते हैं, हमारी समस्त दुर्भावनाओं को आपके पवित्र तेज में जलाकर दग्ध किया चाहते हैं, जिससे परस्पर हम लोग कभी द्वेष न करें किंतु सदा मित्र भाव से वर्तें। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हम आपकी उपासना करते हैं, आपको अपने हृदय में आह्वान करते हैं, आप आओ, हमारे अंतस को चमचम जगमग कर दो, अविद्या अंधकार से हमें छुड़ाओ, ज्ञान और विद्या का प्रकाश करो, हम में भी विवेक जागृत हो, हम सत्कर्मों को ही करें और नित्य प्रति आपकी सुबह शाम दोनों समय उपासना करते हुए आपसे नित्य आनंद की भी उपलब्धि करें। हे प्रभु, हमारा जीवन सद्गुणों से भर दो, दुर्गुणों का ह्रास करो, कुसंस्कारों का क्षय करो। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर से जो राग द्वेष और मोह रूपी मल इकट्ठा किया है, जो अविद्या को पुष्ट कर रहा है, इससे हमें बचाओ, हमें ज्ञान विज्ञान दो, कर्म के लिए साहस दो, उत्साह दो, पराक्रम दो, जिससे हम इन कुसंस्कारों पर निजात पा सकें, तटस्थ हो सकें राग द्वेष से। हे देव, ऐसी कृपा करो कि प्रतिदिन मैं आपकी उपासना लगन पूर्वक कर पाऊं और समाधि लगा करके आपका भी साक्षात कर पाऊं। मेरे जीवन में जितने भी कुटेव हैं, बुराइयां हैं, उनसे ऊपर उठने के लिए अनीकम आप ही परम उत्तम बल हैं, उस बल को मैं प्राप्त कर सकूं। जीवन पर्यंत 100 साल हो या उसके बाद भी, मैं आपकी कृपा से स्वस्थ रह सकूं, आपको देख सकूं, आपके विषय में सुन सकूं, हम औरों को भी आपके विषय में बता सकें, और जब तक जीवित रहें हम अधीन होकर के जिएं, ऐसी हम पर कृपा करो हे देव। इसीलिए प्रतिदिन सुबह सायं आपके चरणों में आपकी आंचल पकड़ते हुए आपकी दिव्यता को हम धारण करने के लिए आपसे स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं वेदादि मंत्रों के माध्यम से। हे भगवान, हमें आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रितापों से इसी जन्म में छुड़ाते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कराओ। आप सुख स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप कल्याणकारी हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप मोक्ष आनंद के दाता हैं, हम आपको बार बार नमन करते हैं। ये जीवन आपकी आज्ञा पालन में समर्पित करते हैं। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। एक भजन मेरे साथ बोलिए। सुबह दुहो शाम दुहो, प्रभात दुहो मध्यान दुहो, ब्रह्म तो अमृत अनंत है, हर पल हर क्षण ज्ञान दुहो, हर पल हर क्षण ज्ञान दुहो, सुबह दुहो शाम दुहो, सुबह दुहो शाम दुहो, प्रभात दुहो मध्यान दुहो, वेद तो उसकी तान है, मेहनत कर नया विहान दुहो, मेहनत कर नया विहान दुहो, सुबह दुहो शाम दुहो, सुबह दुहो शाम दुहो, प्रभात दुहो मध्यान दुहो, प्रभात घट घट उसकी शक्ति है, भक्ति कर से आसान दुहो, भक्ति कर से आसान दुहो, सुबह दुहो शाम दुहो, सुबह दुहो शाम दुहो, प्रभात दुहो मध्यान दुहो, प्रभात दुहो मध्यान दुहो। ब्रह्म तो अमृत अनंत है, हर पल हर क्षण ज्ञान दुहो, हर पल हर क्षण ज्ञान दुहो, सुबह दुहो शाम दुहो, प्रभात दुहो मध्यान दुहो। महानुभाव, एक निवेदन है, मौन के गंभीर रहने के बहुत सारे लाभ हैं। कुछ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और कुछ लोग, वैसे तो कक्षाएं होती हैं उसमें बाह्य वृत्ति बनती है। मैं ये मानता हूं कि अचानक से एक व्यक्ति को पूर्ण फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो बहुत कठिन होता है, लेकिन कठिन काम भी करने से यदि लाभ होता हो तो उसको करना चाहिए। एक व्यक्ति जब चर्चा करता है तो दूसरे व्यक्ति के संस्कार उभर आते हैं, वो देखा देखी वो भी वार्तालाप करने लग जाते हैं और फिर वो सारा माहौल बिगड़ जाता है, तो इससे दोहरी हानि होती है। आप स्वयं नियम का भंग कर रहे हैं और दूसरे के लिए उदाहरण बन रहे हैं, प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, तो वो आपको उसका पाप लगता है एक तरह से। तो एक माहौल बनाए रखिए, यहाँ आप खुद भी योगाभ्यास करिए, अंतर्वृत्तिक रहिए और दूसरे के लिए भी गलत प्रेरणा स्रोत न बने, ये आपसे निवेदन है। प्रयास करें, आप परिचित लोग आए हों शिविर में, कई लोग एक साथ आए हों, तो यहाँ से पाकशाला जाते हुए साथ में न जाएं, अलग अलग जाएं। दो तीन रास्ते हैं, चुन लीजिए, आगे पीछे जाएं। वार्तालाप करना जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है, नियम है आपके ऊपर, तो इस बात का ध्यान रखना। और प्रकोष्ठों में भी आपस में चर्चा न करें, अपने आप पर थोड़ा संयम रखें। थोड़ा सा संयम करने से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये कृपया ध्यान रखेंगे और वहां पर समय पे पहुंचेंगे ताकि परोसने वालों को असुविधा ना हो। ओम।